تشنادہن حسین غریب الوطن حسین یا حسین تشنادہن حسین غریب الوطن حسین غربت میں تین روز رہے بے کفن حسین یا حسین تشنا دہن حسین غریب وطن حسین بے شیر کو گلے سے لگایا تلوار سے مزار بنایا مگر نہ روئے لاشا جوا کرن سے اٹھایا مگر نہ روئے لاشا جوا کرن سے اٹھایا مگر نو یہ صبر تھا کہ گھر کو لٹایا مگر نو یہ صبر تھا کہ گھر کو لٹایا مگر نو ستم میں لٹ گیا سارا چمن حسین یا حسین تشنا دہن حسین غریب الوطن حسین یا حسین تشنا دہن حسین غریب وطن حسین ننا سا چاند کھو گیا پانی کے واسطے چہرے کو خون میں دھو گیا پانی کے واسطے عالم سیاہ ہو گیا پانی کے واسطے بچہ لحد میں سو گیا پانی کے واسطے بچہ لحد میں سو گیا پانی کے واسطے خاک شفا میں مل گئی سب انجمن حسین یا حسین تشنا دہن حسین غریب الوطن حسین یا حسین تشنا دہن حسین غریب الوطن حسین